Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli iman kardeşlerimiz, dert ortaklarımız, umudumuzu ve heyecanımızı beraber paylaşmak istediğimiz bu toplantımızın Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını Allah'tan dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli kardeşlerim, aile ilk insan olan babamız Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlunun en büyük derdidir ve son kalesidir. Şimdi 7 milyara yakın insan bulunduğumuz dünyada 6 kişi bulundukları zamanda da aile sorunu vardı. Bu fani alemde Allah hepimizin istisnasız bir annenin rahminden dünyaya gelmemizi takdir buyurduğu gibi bütün insanlığı istisnasız ana, baba ve evlat imtihanıyla muhakkak imtihan edecektir. Bu imtihan belki bir kişiden dünyada muaf tutulmuş olabilir. O da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Çocukları onun adına sorun oluşturmasın diye belki Allah onu dünyada yetim çocukların babası olarak huzuruna kabul etti. Çocuk derdi olmadan, aile içi sıkıntı olmadan bu fani alemde bir tek yuva kurulabilecek olsaydı o nikahı arşta kıyılan Aişe ile Muhammed'in yuvası olurdu. Aleyhissalatü vesselam. Hani konuşmalarda, düğün konuşmalarında büyükler düğün yapılınca dua yaparken ya Rabbi işte Aişe ile Muhammed'in arasına verdiğin muhabbetten bunlara da ver diyorlar ya. Muhammed'le aleyhissalatü vesselam Aişe'nin yaşadığı sorunları yaşamaya dayanmaz bugünkü nesil. Onların hayatını yaşayabilecek bir nesil yok ortada. Bedava dua etmemek lazım. Huzur ver, afiyet ver ya Rabbi demek lazım. Koca koca dağlar gibi bir iman taşıdıkları için çaplarına uygun bir sıkıntıyla gittiler bu dünyadan. Aişesinden çektiğini pek kimseden çekmedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu fani alemde hiçbir şey Allah'ın imtihan şartını kaldıramaz kardeşler. Çünkü biz yazlık için, çiftlik için gelmedik. İmtihan için geldik. Cennetten gelmiş babamız bile çocuk imtihanıyla karşılaştı. Dünyaya ayak bastı. Allah tevbemi kabul edecek mi, etmeyecek mi diye beklerken ölmüş çocuğunun cesediyle karşılaştı. Abisinin öldürdüğü çocuğunun cesediyle karşılaştı. İnsan olmak, Müslüman olmaksa eğer, o ailenin dertlerin merkezi olması demektir. Eğer insan olmak hayvan gibi yaşamaksa merada herhangi bir dert yok zaten. Ot buldukça huzurlusun. Ama aile insanın ve müminin yuvası ise o aile dert küpüdür. Mutfağındaki ambardan önce yatak odası dert küpüdür. Oturma odası dert salonudur. Böyle kabul edenler ancak Allah'ın murad ettiği kaliteli bir aileyi, Müslüman yuvayı kurup Rablerinin huzuruna mümince, Müslümanca yaşayarak gidebilirler. Bizim gerek bu asırda, gerek bundan önceki dönemlerdeki, bizden önceki nesillerin düştüğü sıkıntı, insanların dua ederek ya da iyi temennilerde bulunarak istedikleri gibi güllük gülistanlık bir aile yuvası kuracağını zannetmektedirler. Bu bir hatadır. Gençleri boşuna aldatmayın. Evlilik cihattır. Cihat da meşakkat demektir. Keyfu sefa içerisinde sünger yataklarda cihat mı yapılırmış? Elbette bu cihat çeşidi yatak odasında, mutfakta, banyoda, oturma odasında oluyor. Eğer cihat meşakkat çekmek demekse o meşakkati yatak odasında daha ağır versiyonuyla yaşayacak Müslüman demektir. Bunun için ben evlenip bu dertle uğraşmak istemiyorum diyenlere, cihattan kaçanlara söylediği sözü söylemiş Efendimiz, benden değilsiniz demiştir. Nasıl Tebuk gazvesine gitmeyenlere konuşma yasağı getirildi, peygamberi cephede yalnız bıraktınız siz, siz ne biçim Müslümansınız dendi. Evlenip kadınlarla sıkıntı çekmektense sabaha kadar namaz kılarım diyenlere de benden değilsiniz dedi. Cepheden kaçıyorsun. Şeytana karşı la ilahe illallah diyecek bir mümin insan yetiştirme görevinden uzaklaşıyorsun. Ya da birileri doğuracak, büyütecek, sana verecek, okulunda, kursunda, kolejinde onu mücahit yapacaksın. Elin atıyla küheylanlık yapacaksın sen. Allah'ın kanunu ise kendi atına bineceksin, kendi tayını at yapacaksın. Bu kainatta peygamberlerin de kurulu düzeni bu düzendir. Allah Kur'an'da ne diyor? Ey Muhammed, senden önce de biz peygamberler gönderdik, onlara da hanımlar ve çocuklar verdik diyor. Hanımlar ve çocuklar. Peygamberlik kalitesinde bir Müslümanlık önce ev idare etmekten geçiyor. Bunun için peygamberler bile Allah'a dua ederken, ey Rabbimiz, gözümüzü güldürecek, gözümüzün aydınlığı olacak aileler ve çocuklar ver bize demişlerdir. Bol bol ümmet ver demekten daha önceliklidir bu dua. Biz insan olarak yaratıldığımız için insan olmanın bedeli olan yeni mümin bir insanın ortaya çıkmasına vesile olmaktır. Bu yiyip yiyip üretim yapmadan, yediğinin bedelini ödemeden gitmek gibi bir sakıncalı durum olmasın diye her mümin aile sahibi, yuva sahibi olup bin bir meşakkatle sabahlara kadar uykusuz kalmak, akşama kadar dert içinde yüzmek pahasına da olsa mahşer yerine çıktığında Rabbim Allah için secde edecek çoluk çocuk sahibi olarak huzuruna geldim dediği zaman bütün defterlerin kapandığı ama üç kişinin defterinin kapanmadığı adamlardan biri olarak Allah'ın huzuruna gider. Çünkü evlilik cihattır. Bu cihattan hiçbir şekilde kaçma hakkı yoktur müminin. Kim kaçabilir? Sakat insanlar, özürlü engelliler cihada gitmedikleri gibi tıbbi engeli bulunanlar da aile yuvası kurmayabilirler. Bunun dışında Allah kime baba olma, anne olma, koca olma, kadın olma kabiliyeti verdiyse bu kabiliyeti köreltme suçunu işlemeden Allah'ın huzuruna gitmek zorundadır. İslam budur. Müslüman da böyledir. Kardeşler, bir gerçeği vurguluyorum. Uhud'da savaşmak neyse, evlenip yuva kurmak, koca olmak, kadın olmak, baba olmak, anne olmak odur. Babalık, annelik Ebu Bekir'i de ağlatmış bir şeydir. 950 sene yeryüzünde Allah'a gelin diye çağıran koca bir peygamberi de müşrikler 950 sene ağlatamadılar ama evladı ağlattı sonunda. Çünkü aile olmak, baba olmak, anne olmak, 950 sene meydanlarda küfrün işkencesi altında delikanlıca durmak ama evlat işkencesine dayanamayıp ağlamak demektir. Aile de budur. Kolay bir şey olsaydı bu, Allah buna cihat mertebesi yazmazdı. Kardeşler, elimizdeki Kur'an'ın konuştuklarını konuşalım. Önümüzdeki peygamberin aleyhissalatü vesselam yaptıklarını konuşalım. Ben kadınlarla evlenen bir peygamberim diyen peygamberimiz var bizim. Gizli gizli düğünler yapan, İkinci evliliğini kimseye çaktırmadan yapan bir peygamberim yok benim. göklerin şahitliğiyle, Cebrail'in seslendirmesiyle nikahları kıyılmış bir peygamberim var. Arkadaşlarıyla otururken hanımının yanına gidip ıslanmış başıyla geri gelen bir peygamberim var benim. Arlanılacak şey, ümmete nesil yetiştirmeden, doğduğun halde kimseyi doğurmadan bu dünyada gitmektir ayıplanacak şey. Biz ümmeti Muhammediz. Yeryüzünde herkes bizden olsun. Develer bile Muhammedur Resulullah diyerek bu dünyadan gitsin. Her insan Resulullah'ın ümmeti olmanın gururuyla yeryüzünde dolaşsın diye gayreti olan, heyecanı olan, bu niyetle bütün mümin kardeşlerini görmek için her sene Arafat meydanında toplanan bir ümmetiz. Biz matem ümmeti değiliz, kıtlık ümmeti değiliz, başkalarından devşirme çocuklar toplayan bir ümmet değiliz biz. Çoğalmamızı peygamberimiz istemiştir. Bize nüfus planlaması yaptı peygamberimiz de gitti. Ama artı planlama yaparak gitti. Kısıtlama ve kıtlama planı yaparak gitmedi. Bu nedenle nesil yetiştirmenin, Allah'a secde edecek insan çoğaltmanın tek resmi ve helal merkezi olan ailelerimiz bizim peygamberimizin sevdasının yansılandığı yerlerdir. Bu nedenle kardeşler, benim peygamberimin umudu filan yerde Siyonizmle mücadele edecek mücahitler değildir. O mücahitleri doğuracak annelere cennet vaat etmiş bir peygamberim var benim. Kuru kuru Filistin duaları değil, Filistinleşmiş dünyada mücahit yetiştirecek, Allah'ın izniyle şehadete koşacak insan yetiştiren, insan doğuran anne ve o doğrulanı Allah'ın emaneti olarak gören babaların bulunduğu aileler bu ümmetin son kalesidir. Bir gün Kudüs düşebilirdi, düştü zaten. Daha önce de düşmüştü. Ama bir ananın doğurduğu Selahaddin, 100 yıllık hasreti zafer sevinciyle noktaladı. Biz taşların peşinde değiliz. Yürek taşıyan anaların ve yürekli insan yetiştiren babaların peşindeyiz. Çünkü Kudüs 1000 kere düşse de 1000 Selahaddin yetiştiren bir ümmet olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizim düşecek bir kalemiz yoktur. Yeter ki aile kalemiz düşmesin. Aile düştükten sonra da Kudüs'ün peşinden Mekke mi gelir, Medine mi gelir? Maazallah, onu Allah bilir. Kardeşler, herkes tabii ailenin önemli olduğunu herkes söylüyor. Dünyada dinsizliği ve ilhadı yayan komünist devletler de aileye önem veriyorlar. Ama ben o aileyi konuşmuyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan aileyi konuşuyorum. Ben Bakara suresinde Allah'ın zikrettiği aileden söz ediyorum. Ben her çocuk doğururken ayağının altına cennet konan anadan söz ediyorum. Ben 3 tane kız çocuğu yetiştirene cennet sözüm olsun diyen peygamberi anlatıyorum. Sırf doğuran anadır diye kız çocuğu doğurmaya ucuz ucuz cennetler vaat eden Resulullah'tan konuşuyorum. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Biz çoğalmak istiyoruz. Ama sürü gibi değil, seccadesi olan bir nesil olarak çoğalmak istiyoruz. Bizim bu hedefimizi karşımıza koyan sevgili peygamberimiz, bunu bize ilan ettiği son konuşması olan veda haccındaki konuşmasında, veda hutbesinde şu duvarlarımızı süsleyen, ağıt yakmak gibi destan gibi çocuklarımıza ezberlettiğimiz şu veda hutbesine bir daha bir Allah rızası için döner misiniz? Koca peygamber, 23 yıl üzerine Kur'an inmiş peygamber, kendisine iman eden 120 bin kişiyi bir meydana topluyor ve son konuşmamdır diyor. Ha, bilin Mekke gibi, Zülhicce gibi muhteşem ve mübarek bir yer ve mevsimde sizinle konuşuyorum. Duyuyor musunuz beni ey ümmetim diyor. Duyuyoruz ya Resulallah deyince. Dikkat edin, neler söylüyor? Bir, birbirinize canlarınız haramdır, bunu bilin ha diyor. İki, faizi ayaklarımın altına aldım, bunu bilin diyor. Üç, kadınları Allah'ın adını kullanarak emanet aldınız, dikkat edin. Tebliğ ettin mi ya Rab? Tebliğ ettin ya Resulallah, şahit ol ya Rab, gidiyorum diyor. Ey ümmeti, veda hutbesini kitaplardan okuyan ümmet, şu üç maddeye bir daha bakar mısınız? Namaz var mı? Hac var mı? Oruç var mı? Cihattan söz ediyor mu? 23 yılda yetiştirdiği birinci nesline veda ederken namazı ihmal etmeyin diyor mu? Sakın çocuklarınızı hafız yapmadan bırakmayın diyor mu? Ama ne diyor? Ne diyor? Kadınları Allah'ın adını kullanarak aldınız, dikkat edin diyor. Çünkü daha önceki konuşmalarında ne demişti? Allah'ın zimmetindeki birisine dokunursanız Allah insanı perişan eder, dikkat edin dedi. O eğitimi görmüş oldukları için son konuşmasında da kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız diye ikaz ederek gitti. Çünkü bir toplum ya faizci olduğu için bozulacaktır, para yüzünden bozulacaktır, ya da kadın nesli kocalarına lanet eden, çocuklarını ihmal eden bir nesil olduğu için bozulup ümmeti Muhammed olma karakterini kaybedecektir. Böyle olunca da son konuşması, aman dikkat edin Allah'ın adını kullandınız da emanet aldınız dedi. Ama onlar, kadınlar zayıf oldukları için, zavallı oldukları için, onlara acıdığından değil, umudu onlara bağlı olduğu için, onların doğuracağı çocuklar, mümin kadınların doğuracağı çocuklar, yeryüzünü Allah'a secde eden insanlarla ihya edeceği için, aman onlara dokunmayın diye vasiyet ederek gitti. Bizim için aile davası, veda haccı konuşmasının üçte birini teşkil eden konudur. Biz aile konusunu filan devletin, filan sistemin ele aldığı gibi, işte ekonomide kötü gidiyor zaten, bu sebeple aileyle ilgilenmiyoruz. Ümmeti Muhammed'in sorunudur bu. Adem babamızdan beri insanlığın derdidir bu. Ve bu açısı gitgide büyüyen bir sorun olarak insanlığın nihai afetini getirecek hale geldi. İnsanlar zinayı yasaklayarak önleme yerine, yeryüzündeki berbatlığı yasaklayarak önleme yerine, ellerindeki doğal tedaviyi koruyarak, asıl kimliklerini muhafaza ederek bu sistemi korumayı tercih etmeliydiler. Sevgili peygamberim bunun için veda konuşması yaparak gitti. Kardeşler, bu hakikatları zaten biliyorsunuz. Bunları tekrar etmeme gerek yok ama biz ümmeti Muhammed'iz. Birbirimizi ikaz ederiz, unuttuğumuzu hatırlatırız. Bu da Allah'ın izniyle fayda verir diyor Kur'an. Birbirimize sadece hatırlatmış olmak için son kalemiz olan ve ötesi artık helak olmak olan, kıyametin zillerinin çalacağı son nokta olan aile davamıza sahip çıkmak için bir, aileleri nikah masasından önce Allah'ın adıyla kuralım. Keyfine göre, zevkine göre, A4 kağıtlarına göre, para banknotlarına göre kur, son gerdekten önce de şöyle bir Allah'ın adına da hani kutsallıkta yamansın buna diye değil. Bismillah derken Allah'ın adıyla yola çıkalım. Melekler şahidimiz olsun ki cinsel şehvetimizi tatmin etme yolunda da olsa nihayetinde biz yeryüzünü melekleştirmek için evliliği çare gören bir insan olarak yola çıktık. Şahidimiz melekler olsun. Diplomasıyla, makamıyla, forsuyla, zenginliğiyle insan seçmeyelim. Ahlakıyla, diniyle insan seçelim. Madem son kalemizdir bu, madem aileyi de kaybedersek biz yok olacağız, biz helak olacağız. Madem ki Adem babamızdan beri insanlığın sorunudur bu aile, Nuh'un, Lut'un ve bütün peygamberlerin başının derdi olacak nitelikte bir sıkıntıdır bu. Madem İbrahim de olsan, onlarca peygamberin babası İbrahim de olsan, karını götürüp bir ıssız vadide bırakmadıkça ailende huzur olmayacak kadar ağır bir imtihandır bu. O zaman en baştan Allah'la beraber yola çıkmak lazım. Allah'ı nikah gününe kadar, yani onun şeriatını nikah gününe kadar yok sayıp da nikah günü geçici bir dua ile kimse kimseyi kandırmasın. Nikah olur ama bereketini bilmem. Bu bir. İki, kardeşler, evlilik namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır, cihattır. Çünkü namazı, orucu, cihadı, haccı anlatan Allah, bunları anlattığı Bakara suresinde, Maide suresinde, Nisa suresinde evlilikten, yatak odasından söz eden Allah'ımız var bizim. Nerede Kur'an'ın hafızları? Nerede Ramazan'da Bakara suresini okuyanlar? Mukabeleciler, açınız Kur'an'a bir bakınız. Bana Kur'an'dan Allah'ı tanıt. Nerede Allah? Nasıl çağırayım? Diyene ne cevap veriyor Allah? Ey peygamber, sana benden soracak olurlarsa, Allah nasıl, nerede, ne zaman kendisini çağıralım, dua edelim soracak olurlarsa, de ki, ben kullarıma yakınım. Kim bana gelmek isterse ona yakınım, bana dua edenin duasını kabul ederim. Nerede bu? Kur'an'da ayet. Bitti mi? Yok, Bakara suresi devam ediyor. Sana ey peygamber, Allah'ı sorarlarsa de ki Allah onlara yakındır. Devam ediyor. Ey müminler, ayetin devamı, sonraki ayet. Ey müminler, Ramazan gecelerinde hanımlarınızla cinsel ilişki size helal edilmiştir. Kadınlarınız sizin bahçeleriniz gibidir. Bahçelerinizde istediğiniz gibi keyif sürebilirsiniz. Ramazan gecesinde. Her gecesi Kadir gecesi olma ihtimali olan gecede. Sabaha kadar tesbih mi çekelim, Kur'an mı okuyalım, yoksa gözyaşı mı akıtalım derken biz, karılarınızla keyif sürün diyor Allah. Helal olsun kullarım. Bundan öncesinde de Allah'ı arayanlara adres gösteriyordu, sonra yatak odasını gösteriyor. Bir Allah kulu çıksın bana desin ki o zaman, evlenmek, iki gencin keyif sürmesi, cinsel zevklerini tatmin etmeleri, sadece işte böyle büyükler arasında konuşulacak, çok da konuşulması doğru olmayan bir şeydir desin bir Allah kulu göreyim. Ramazan, oruç, Allah'a ibadet, dua etmek, hac, cihat, kafirlerle savaş etmek, Allah için, cennet için çalışmak, cehennemden kurtulmak, Bakara suresinde ne anlatılıyorsa onlardan biri. Belki anlamadın bunu diye sen, ya bu ayet burada, bu Kur'an'a nereden girdi zannedersen eğer, bir sonraki ayette devam ediyor. Ey müminler, korkmayın, siz kadınların gömleği gibisiniz, onlar da sizin gömleğiniz gibidir, endişeye gerek yok. İhram gibi, nasıl hacı ihram giyiyor, senin de oturduğun şehrinde, Erzincan'ındaki, Ankara'nın, İstanbul'daki iffet ihramın hanımındır. Hanımının iffetliği için ihramlandığı şey de kocasıdır Allah'ın garantisiyle. Çünkü aile son kaledir. Ümmeti Muhammed kızlarını iffetli bir şekilde evlendiremediği bir zamana gelirse bir gün, Yahudilerin hükümranlığı altında çürümüş gitmiş bir ümmet demektir o. Şeytan ilk Adem Aleyhisselam'dan beri İffetsiz insan yetiştirmek için yeryüzünde mücadele ediyor. Bütün peygamberler de hangi din ismiyle gelmiş olursa olsunlar, iffetli insanın yetişmesi için mücadele ettiler. Biz ümmeti Muhammediz. Bir, evliliklerimizi, yuvalarımızı sadece ev satın alınca kurban keserek değil, birinci kuruşunu toplamaya başladığımızdan beri, evlenmeye karar verdiğimizden beri Allah'ın diniyle, şeriatıyla beraber yola çıkacağız. İki, evlendik, nikahlandık, yatak odasına girdik, banyoya girdik, oturduk, ziyaretler yaptık, namaz halindeyiz, oruç halindeyiz, hac halindeyiz, ihramlıyız üstelik. Biz İslam diniyiz. Papazlara evlenmeyi, kadınlarla beraber olmayı haram eden muharref din değiliz biz. Biz İslam diniyiz, fıtrat diniyiz. Doğduğumuz sisteme hizmet ederiz. Hem kadınlardan doğ, sonra da kadın düşmanı ol. Muhammed'in dininde böyle bir şey yoktur. Kanun 2. 3. Kardeşler, gerçekçi olmak zorundayız. İnsan bir çift ayakkabı, hem de ayak numarasına uygun olarak bir çift ayakkabı alıyor da, o ayakkabı onun ayağına ancak bir ayda alışıyor. Orasını vuruyor, burasını vuruyor. Senin doğduğun ananı ebediyen tanımaz başka bir kadından doğmuş birisiyle. İlk günden aşklar, sevdalar olur muymuş? Elbette evliliğin bir alışma süresi olacak. Bu alışma süresi en az 30-40 sene sürmesi lazım. 30 sene, 40 sene sürecektir ki cennette, ebedi alemde eşinle mutlu olabilesin. Çünkü biz ebedi olmadığına, 3 günlük olduğuna inandığımız dünyada ebedi evlilik yapamayız. Nasıl 3 günlük dünyayı ebedi cennette kalmak için köprü olarak kullanıyoruz? Nikahlandığımız kadınımızla 30 sene kız 40 sene vur kır dağıt, o sana vurdu sen ona vurdun, sonunda cennette ebedi mutluluğa ereceğiz. Çünkü koltuklara gerilmiş, hey kadın hatırlıyor musun düğünden sonra ne kavga etmiştik diyecek hatıralarımızı canlandıracağımız yerler için evleniyoruz biz. Bizim evliliğimiz oralar içindir. Kimse şu fani dünyayı, şu fani alemi oturup da şu filmlerdeki gibi, dizi filmlerdeki gibi, romanda gibi yahut da şu nişanlılık döneminde birbirine eş adaylarının söylediği palavralar gibi gerçekleşecek mutlu bir dünya zannetmesin kimse. Öyle bir alem yoktur. Sevgili peygamberim, Ayşe'siyle evlendikten 8 sene sonra ölümüne 8 dakika kala bile Ayşe'sinden sıkıntı çekti. 8 senede Ayşe ile uyum sağlayamadı. Ama herkesin ortasında da Ayşe'sine aşık olduğunu defalarca söyledi. Ya şu kadınları bırak ya Resulallah deyince babasını seviyorum o zaman dedi. Ama Ayşe'si o güne kadar etmediğini de bırakmadı ona. Al Kur'an, Kur'an'da Tahrim suresi Ayşe'si yüzünden indi. Ey peygamber, karılarının yüzünden niye küsüyorsun sen hayata? Lima tuharrimu ma ahallallahu lek. Ayşe'si yüzünden indi. En sevgili dostunun kızı. Arşta nikah kıyılmış. Öyle cami imamını çağırıp dua yaptırtmamışlar nikahta. Ayşe'si kaç defa dedi, siz kadın mısınız be? Nikahım arşta kıyıldı benim dedi. Arşta kıyılmış bir kadın olarak burnundan niye getirdin peygambere hayatını? Çünkü hayat odur. Peygamber gerçeklerin peygamberiydi. Cennet olmayan bir dünyada hurimsi bir kadın olmayacağını bilirdi. Ama sevgili kardeşler, evliliği bu işkencesiyle, bu sıkıntısıyla, bizimki bildiğin gibi değil kardeş, bizimki bir başka, cehennemden çıktı geldi diyen kadın ve diyen erkeğe hitap ediyorum. Lut aleyhisselamın ki, cehenneme gidecek bir adamdı üstelik. Cehennemden çıkıp gelmiş değil, ebedi kalmak üzere cehenneme gidecekti. Firavun'un karısıyken cennet için yaratıldı. Lut'un karısı, Nuh'un karısı, cennete burun burun mesafesi kaldığı halde ebedi cehennemlik olarak Allah'a gittiler. Kur'an söylüyor. Kur'an böyle diyor. Şimdi biz gerçekleri kabul etmek zorundayız. Bir hakikati size beyan ediyorum. Hadis-i şeriflere, Kur'an'a baktığımızda öyle Ayşe annemizle sevgili peygamberimizin 8 senesi filmlerdeki gibi geliyor, melekler çiçekler getiriyor, tatlılarını melekler yapıp getiriyor, böyle bir hayatları olmadı. Ya açlıkla boğuştular, ya entari alamayacak sıkıntıyla boğuştular. Bu haldeyken, Ahzab savaşını yaparken bile bizim kılık kıyafet sorunumuz var diyen bir karısı oldu peygamberimin. Allah buna şahit oldu ki Ayet indi, ey peygamber, çok meraklıysalar boşa onları, babalar alsın entarilerini dedi. Dünyalık entari istiyorlarsa, kolye istiyorlarsa babalar alsın. Diyor Kur'an Ahzab suresinde. Kardeşler, Ahzab suresi peygamberimizin hayatındaki en ağır savaşlardan birini anlatan, Ahzab savaşını anlatan bir suredir. Bu surenin içindeki en uzun ayetlerden biri de peygamber efendimizin hanımlarıyla olan ilişkilerdir. O da geldi, be kadınlar dedi, bu zor şartlarda beni böyle bunaltıyorsunuz, gidin babanızın evine istiyorsanız. Dedi Ayşe'sine, dedi Hafsa'sına, Sevde'sine böyle dedi. Yani peygamberim benim öyle romanlardaki hayatı yaşamadı. Çok değerli bir hacı amcaydı, karısıyla çok iyiydiler, hiç kimseye böyle olmadı. Ömer bin Hattab, adaletin simgesi adam. Kıyamete kadar adalet kelimesinin tek rakipsiz sahibi, kadın boşadı. Kolay mı o kadar ya? İmtihan bu, cihat bu. Uhud gibi şehit olacaksın. Ciğerin sökülecek. Parça parça olacaksın. Cihat, namaz kılmak kolay mı ki evlilik kolay olsun? Kardeşler, bir örnek vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Gerçeği tanımamız lazım bizim. Birimiz Allah için peygamberimizin aile hayatını okusun aleyhissalatü vesselam. Bir bakalım çektiği sıkıntılar ucuz mu olmuş? Dışarıdaki gelenlerin iftirası yüzünden sadece kaç gün zindan bir hayat yaşadı. Hanımlarını memnun edemedi. Cennete koşarken bile çelmel taktılar. Sonra Refiki alasına gideceği zaman ne yaptı ama? Anlayınca Azrail geliyor, Refiki alaya çıkacak, ölecek. Yanında kim vardı? Ali, Ebu Bekir, Ömer. 23 yıllık dava arkadaşları. Muhteşem adamlar. Kur'an'ın ikinin bir tanesi dediği adam. Ebu Bekir oradaydı. Ebu Bekir'ine, Ali'sine, Ömer'ine ne dedi? Dışarı çıkın dedi. Ve sevgili eşi Ayşe'ye sen kal dedi. Ayşe'si kaldı. Oradan bakma buraya gel dedi. Ve terler içerisinde, ağır bir ateş içinde kıvranırken yanına Ayşe'sini oturttu. Mübarek başını Ayşe'nin baldırlarına koydu. Okşa beni Ayşe dedi. Sonra dedi ki Ayşe, ölüm çok zor. Seninle cennette karı koca olacağız ya, bu bile bana ölümü hafif getiriyor dedi. Okşa beni, ruhum böyle çıksın dedi. Kardeşler, o 8 sene sıkıntı çektiği Ayşe'sini Azrail'in vereceği sıkıntıya karşı reçete gibi tuttu. Sağlığında bana ettiğiniz yeter, çağırın Ebu Bekir'i Yasin okusun bari demedi. Yasin okutmadı. Ayşe'sine okşattırdı kendisini ve ölümün acılarının Ayşe'nin yumuşak eliyle hafiflediğini söyledi. Bana hayatı zehir ettin diyen her erkek bu peygambere ne diyeceğini düşünsün kıyamet günü. Gerçekçi olmak zorundayız. Kur'an لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ diyor. Peygambere hayatı zehir ettiklerini söylüyor. تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ. Kadınları memnun etmek için kendine zindan ettin bu işi ey peygamber diyor Kur'an. Yani hanımlarının ona hayatı zindan ettiğinin şahidi Kur'an'dır. Ama öleceği zaman onlardan teselli aradı. Çünkü 8 yıllık evlilik yapmamıştı. Cennette Ayşe'siyle beraber olmak istiyordu. Cennette beraber olmak istemenin de bir faturası var. O faturaya razı olmuş bir peygamberin ümmetiyiz biz. Dünyayı cennet zannetmek akılsızlıktır. O zaman sonra cennet olmayacak demektir. Aile son kalemizdir. Bu son kalede kadınlar kale bekçimizdirler. Erkekler kalemizin bekçisidirler. Biz kardeşler, Rabbimizin hiçbir şeyi bizi imtihan dışı tutmadığını, çektiğimiz her sıkıntıyı, karşılaştığımız her zorluğu bizim için sevap veya günah olarak yazdığını iman ederek kabul ediyoruz. Öyle olması uygundur demiyoruz. Böyledir. Allah boşuna bir şey yapmaz, etmez diyoruz. Biz eğer hiçbir sıkıntısı olmayan evlilikler yaparsak, yine cennette kadınlarımızla, eşlerimizle, çocuklarımla hum ezvacun fi zilalin alel araik muttekiun. Yine çocuklarımızla ailece olacağız. Bin bir sıkıntıyla sabredip boşamadığım, hiçbir şey yokmuş gibi sarılıp okşadığım, öptüğüm ailemle de cennette beraber olacağım. Ama bir adın cenneti var, bir de sıradan cennetler var. Hacer ile Sare'si arasında gel git de ömrü ihtiyarlayarak geçen İbrahim'in girdiği cennet var. İlk sinirlenince birinci talağı, ikinci sinirlenmede ikinci talağı, üçüncüde de tüfekle beraber üçüncü talağı kullanan delikanlı erkeklerin gireceği cennet, iki kadının dırdırından kurtulmak için birisini getirip Mekke'ye bırakan, öbürüyle de Filistin'de kalan İbrahim'in gireceği cennet herhalde aynı olmayacak. Her şeyin bir bedeli var. Her adılan adımın bir bedeli olması lazım. O zaman bir rekat fazla namaz kılanın da fazla sevap kazanmaması gerekiyordu. Nasıl bir rekat fazla kılan daha çok sevap kazanıyor? Erkeğin salyasını bir gün fazla çeken kadın da elbette daha büyük cennetlere muhatap olacak. Şu destanlarını sabah akşam dinlediğimiz ashab kadınlarıyla huzurlu, mutlu, dertsiz bir hayat mı yaşadılar? Kaç ayet var Kur'an'da kadınların kocalarını gelip Resulullah'a şikayet ettikleri? Kad semiallahu kavlellezî tücadülüke fî zevciha. Mücadele suresi diye sure var Kur'an'da. Kadın gelip kocasını şikayet ediyor. Bundan beni kurtar ya Resulallah, hakkımı al diyor. Allah cevap veriyor. Ashabın kadınları da illallah ettiler ama Allah'tan başkasına dert yanmadılar. Allah'tan başkasına dert yanmadılar. Minnetleri Allah'a oldu. Karşılığını da Allah'tan aldılar tabi. Hemen babalarının evlerine kaçmadılar. Hemen karakola sığınmadılar. Ömer'e gidip beni kurtar demediler. Resulullah'a gelip dertlerini anlattılar. O da kalktı dedi ki, ey ümmetim, ben de evliyim. Benim de hanımlarım var. Ben kadın dövmüyorum, haberiniz olsun. Benimle olacak olanlar da kadın dövmeyecekler dedi. Kadınları şımartıp gitti. Geldi Ömer dedi ki, şımarttın bu kadınları ya Resulallah. Sonra da Bukhari'de takip ediyoruz, diyor ki biz Kureyşli erkekler kadınları fazla şımartmazdık. Medine'de bu ayetler indi de bu hale geldiler dedi. Ömer de illallah etti onlardan. Ama değil mi asıl beraberlik için, asıl bir yastıkta ebedi kalmak için evlendiler, birbirlerinin kahrını çektiler. Kopacaksa bir gün helal bir şekilde ayrıldılar, koptu gittiler. Birbirlerini süründürmediler sağda solda. Kardeşler, şu ölürken Ayşe'sinin dizinin üstünde okşa beni Ayşe öyle öleyim diyen Muhammed'i unutmayınız. Aleyhissalatü vesselam. Ayşe'si kadar şımarık kadın da zor bulursunuz. Soylu bir ailenin çocuğuydu. Müthiş bir nikah töreniyle evlendi. Kıyamete kadar doğacak, doğmamış milyarlarca Allah diyenin anası olarak yaşadı. 5 çocuk anası değildi. Şimdi 1 milyar çocuğu var. Müminlerin anası çünkü. Alim kadın. Ama dertli kadındı. Dünya budur. Bu son kalemizde birbirimizle uğraşırsak bu kaleyi kökünden dağıtır düşmanımız. Şeytan amansız bir rekabetle bu kaleyi çökerteceği günü bekliyor. Ya Allah'a sığınıp bu kaleyi yıktırmayacağız ve cennette çocuklarımızla, eşlerimizle beraber koltuklara gerilmiş olarak bu günleri mutlu bir hatıralar olarak konuşacağız. Ya da cennete cevabı zor verilir koca bir dosyayla gideceğiz. Çünkü kadınlar erkeklere, erkekler de kadınlara Allah'ın emanetidir. Bu emaneti ne yaptığımızın elbette hesabı sorulacaktır. Çocuklar da öyle. Kardeşler, hepimiz aile çocuğuyuz ve aile sahibiyiz. Hepimiz bu sözlere muhatabız. Çocukları olan bir peygamberin ümmetiyiz. Birden çok kadınla evlenen bir peygamberin ümmetiyiz. Onlarca evlilik ayetini Kur'an'a koymuş olan Allah'ımız var. Ve bunalan müminlere de size eşler verdik, rahatlayın diyor Allah. Mümin de vakıfta, dernekte, caminin çay ocağında bekliyor. Kadın yatsın öyle gideyim eve, dırdır çekmeyin diye. Allah da git eve rahatla diyor. O ise çay bahçesinde çay içiyor. Allah'ın gösterdiği tedaviyi yapamıyor. Neden? Çünkü mıknatısın zıt kutubu gibi olmuş bunlar. Şeytan ikisini de eline almış, birini oradan kışkırtıyor, birini buradan kışkırtıyor. Çare Rabbimizin şeriatına dönmektir. O şeriatta da oruç gibi, namaz gibi evlilik yapmak vardır. Cihat niyetiyle nasıl müşriklerin sıkıntısına karşılığını Allah'tan bekleyerek katlanıyorsun, ailedeki erkek veya kadının sıkıntısına da ben de Rabbimden isterim fazlasını diye katlanmak zorundasın. Kardeşler, ve özellikle bilmemiz gereken çok önemli bir son nokta var. O da nedir biliyor musunuz? Allah bizi sadece bir kumarhanede maazallah kumar izlerken izlemiyor. Oynarken demeyeyim, burada kimse öyle bir oyun oynamaz. Hani camdan kumar izliyorsun, Allah da seni izliyor, orada ne arıyordun der, melekler izliyor. Yahut da sabah ezanı okundu, melekler bekliyor, güneş doğacak, hala kalkmadın. Ya da filan günah işledin. Aman Allah görüyor, çarpılırım diye bekliyoruz ya. Kadınla konuşurken, kocanla konuşurken, çocuğunla konuşurken, babanla konuşurken, kale içindeki vatandaşlar olarak her sözü yazıyor melekler. Allah'ın belası adam diyorsun ya, bu sana okunacak bir gün. Bu ne biçim kitap, her şeyi yazmış diyeceksin o zaman. Seni doğuran ne biçim doğurmuş, zehir mi büyüttü, zehirle mi büyüttüler seni, dedete mi içtin süt yerine, dedin ya kadına. Bu dedete lafı sorulacak sana. Sözlüklerde yok cennette. Nereden buldun sen bunu? Ne demek? Dedetenin karşılığı cennette yok. Sütten ırmaklar var da dedete ırmağı yok cennette. Herkes eşiyle konuşurken birisinin o sözü kaydettiğini unutmasın. Çocuğuyla konuşurken, baba annesiyle konuşurken o cümlelerin kaydedildiğini unutmasın. Ve merak etmesin kimse, Allah'ın katında hak gelmez. Hepinizi bu kalenin en güçlü savunucuları olarak ve bu kalede Allah'ın cennetine girinceye kadar mücahitler şeklinde yaşamayı Allah'ın bize nasip etmesini dileyerek hürmetle diyorum. Selamünaleyküm.